rap. Dzień dobry dla mnie, dla niej nie tak samo. Zatrzymałem się z kumplem pod bramą. Obok jakiś cierp stanął, nieważne. Nastukany na prawo, że patrzę. Zawsze robię tak, jak się nastukam. Do obiektu obserwacji szukam. Idzie stuka, uważnie na nią lukam. Z obserwacji płynie nauka. Ukarana przez siebie samą. Skarbiona zawierdala pod ścianą. Coś jest nie tak z tą panną. A wygląda na zaćpaną. Ma twarz znaną jakby. Tylko potraktowaną jak piłka do rugby. Twarz w kolorze szarej farby. Resztki stylu techno Barbie. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami szpato. Ona jest szmatą. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami szpato. Ona jest szmatą. Cały czas siedziałem w furze. Wyszła z aerobu z fajfuzem w skórze. Trochę za duże jak na mój gust. Ale gość się dumnie wiózł. A ona pełen luz, widać było na twarzy. Widocznie już dążyli przysmażyć. Trzeba oparzyć się, żeby poczuć. A kurestwo biło jej z oczu. Lej w kroczu, nie on pierwszy i ostatni. Jeszcze trafi hit dodatni. Narkomani są podatni na to. A on przed to gramy ze szmatą. A to matą, a to matą. Wszystko jedno desperatą. Dzień dobry dla mnie, dla niej nie tak samo. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami szmatą. Ona jest szmatą. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami szmatą. Ona jest szmatą. Pomyśl co się dzieje z jej matką. Noc to pod kratką, w domu rzadko. Ona jest desperatką. Total hardcore, można się wnerwić. Kiedy córka się z lumpem ścierwi. Kiedy cały rewir wie o córce. Szara twarz w kolorowej kurce. Wkrótce będą palcem wytykać. I co, że po dwóch odwykach. W domu ją zamykać to głupie. Nisko balkon da radę uciec. Zepsucie osiąga zenit. Zepsucie się rozprzestrzeni. Wieś mi, jest na ziemi szatan. A ona tu zwykła szmata. Ona jest zwykła. Tylko bierze brauna za to. Z klientami szmatą. Ona jest szmatą. Ona jest zwykłą szmatą. Tylko bierze brauna za to. Z klientami szmatą. Ona jest szmatą. Ona jest zwykłą sierą. Seks maszyna napędzana herą. Full opcja, bo jest despero. Samo dno, poziom zero. Grunt, on wyszedł, dla niej punkt. Wszystko zrobi, więc wszystko mógł. Jak młody Bóg, luz, zadowolony. Poszedł, skurwysyn pierdolony. Pisko pony, dzień potem, brama. Staje, patrzę, szmata ta sama. Przyć pana, o, z innym gościem. Tak stołować hajs najprościej. Żadna pościel, klatka, ordynus. Najważniejsze to, co przyniósł. On jest minus jedna ćwiara. Ona plus jedna fujara. Ona jest zwykła.